Lakini leo nataka nizungumzie swala la kuwa mzazi bado yuko hai. Fursa hii ni fursa adhima kwa wale ambao wazazi wao bado wako hai, na pingine ikawa si Waislamu, bado hawajaukubali Uislamu, na pingine ikawa ni Waislamu lakini wako mbali na Uislamu, wako mbali na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahamu kwamba una fursa adhima ya kuwaokoa hawa wazazi wako, lakini pia unatakiwa ufahamu kwamba alhidayah biyadillah, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah ndiye anemuongoza anemtaka, na ndiye anempoteza anemtaka, umwandikia uongofu ili anemtaka katika waja wake. Hili unatakiwa ulifahamu, lakini na wewe utakiwa uwe sababu ya kuongoka wazazi wako, na hilo haliji isipokuwa kwa kuwalingania, na pia ujue namna gani ya kuwalingania. Ninasema haya kwa sababu watu wengi, vijana wengi, wameshindwa kuwalingania wazazi wao na kuwaongoza katika njia sawa. Kwa kushindwa kujua namna gani wataweza kuwalingania hawa wazazi, matokeo yake pakatokea husuma na migongano mikubwa kabisa, na utovu wa adabu ukaingia ndani yake. Inawezekana mzazi akawa ni mkorofi, hasa kwa watoto wake, akawa hasikii, hamsikilizi yoyote katika watoto wake na hujenga dharau. Hili latokea kwa wazazi, lakini si wote. Na pamoja na hayo, bado una nafasi ya wewe kuwa mnyonge kwake na kumbainishia haki, na kumwomba Allah tabarak wa ta'ala amuongoze katika haki. Lakini pamoja na hayo yote, pia tuna mfano mzuri wa kuigwa, mfano mzuri wa kuiga. Na mfano huu tunaweza kuupata kwa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na mzazi wake. Lakini kabla ya Nabiullah Ibrahim, al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika kitabu al-Fadha'il, katika Sahih Muslim, katika babu Fadha'il Abi Huraira radhiyallahu anhu, anaelezea kisa cha kusilimu mama yake Abu Huraira. Abu Huraira alikuwa akimlingania mama yake kwenye Uislamu. Siku moja alipokuwa akimlingania, akazungumza maneno mabaya sana kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira alihuzunika, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huko analia. Ambe ya Rasulullah, mimi huwa namlingania mama yangu katika Uislamu, lakini leo nilipomlingania amezungumza maneno mabaya sana. Muombe Allah tabaraka wa ta'ala amuongoze mama yangu kwenye Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma hdi umma Abi Huraira. Ewe Allah, muongoze mama yake Abu Huraira. Abu Huraira akaondoka pale akiwa ana matumaini na dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika nyumbani kwao akakuta mlango umefungwa, lakini akawa anasikia kumwagika kwa maji ndani. Mara mama yake, kumbe ilikuwa mama yake anaoga, akavaa nguo yake vizuri, akaifunika na khimari mtandio wake, akamwambia Abu Huraira, abshir, ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata bishara ya Abu Huraira, ya Abu Huraira, kwamba mimi ninashuhudia kwamba la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Huraira radhiyallahu anhu asema, nikaondoka naye nikaenda naye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikawa nalia kwa furaha. Hadithi kaendelea. Almuhim, ni kwamba Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa akionyesha juhudi ya kutaka mama yake aongoke mpaka akafikia kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amuombee dua. Hii ni juhudi ameitoa, na kwa sababu ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliongoka mama yake Abu Huraira akafuata Uislamu. Lakini pia tuna mfano kama nilivyoeleza, mfano wa kuiga kutoka kwa Nabiullahi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza tukio la Nabiullahi Ibrahim na da'wa yake akimlingania baba yake katika surat Maryam, aliposema Allah jalla wa ala, wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abat lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsir wala yughni 'anka shay'a ya abat inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abat la ta'bud ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahman 'asiyya ya abat inni akhafu an yamassaka 'adhabu min ar-rahman فتكون للشيطان وليا ماذا قال له أبوه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الناس، يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الله سبحانه وتعالى نمان بيمتوم صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم امتاجي كتير كتابه هيك إبراهيم امتاجي أن هي القرآن إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فسباب إبراهيم أليكون مكوالي نالكون نبي. السعدي رحمه الله تعالى كذلك تفسيرياك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أنا سيما الصديق كثير الصدق. الصديق نمت أمباني نمينجي وكسيما وكويلي فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله. إبراهيم أليكون مكويلي كذلك قول ذاك كذلك فتندوفياك نحل ذاك زوته. Kwa hiyo mtaje katika kitabu hiki Ibrahim. Ibrahim alikuwa ni siddiq, alikuwa mtu mkweli na alikuwa ni nabii. Idh qala li abihi, pale Ibrahim aliposema kumwambia baba yake, ya abat, akamwambia kwa lutfin wallin, kwa upole kabisa, akaonyesha heshima, eh baba yangu, anamwambia kwa kituo na adabu na heshima, ya abat لا تعبد يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. akafungua mjadala na baba yake kwa heshima na adabu na utaratibu. E baba yangu, kwa nini wewe unaabudu kile ambacho hakisikii wala hakioni wala hakikusaidii chochote? Na babake anajua hilo, kwamba huu mzimu tunaoabudu au haya masanamu tunayoabudu hayasikii, hayaoni, hayawezi kutusaidia chochote. Na ndio maana katika sehemu nyingine wakajibu kwamba sisi tumewakuta baba zetu wakiwa wanayaabudu haya. Kwa hiyo hoja ndio hiyo basi, tumewakuta wazee wetu wakiabudu, lakini wanafahamu kwamba masanamu hayo hayawasikii wala hayawaoni wala hayawasaidii chochote katika maisha yao ya dunia, hayawadhuru wala hayawanufaishi. Ya abat, kisha namwambia baba yake, ee baba yangu, inni qad jaani min al-ilmi ma lam yatik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ee baba yangu, hakika mimi imenijia mimi katika ilmu, elimu ambayo wewe haikukufikia elimu hiyo, nifuate mimi, nitakuongoza katika njia ya sawa sawa. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anaeleza hapa, anasema wa fi hadha min lutfi al-khitabi wa linihi ma la yakhfa. Na katika maneno haya kuna tamko la upole kabisa na ulaini kabisa kiasi ambacho haijifichi. Anamwambia baba yake kwa upole sana, fa innahu lam yaqul ya abati ana alim wa anta jahil. Hakusema baba yangu wewe, mimi najua wewe mjinga, wewe huna kitu, laysa indaka shay min al-ilm, baba wewe hujui chochote, mbumbumbu wewe, hukusoma, tusikilize sisi wasomi. Hakusema namna hiyo, anamwambia ya abat inni qad jaani min al-ilmi ma lam yatik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ee baba yangu, hakika mimi imenijia mimi katika ilmu kiasi ambacho hakikujia wewe, huna wewe, basi nifuate mimi nikuongoze katika njia ya sawasawa. Huyo akamwelezea, kwa sababu mwenye elimu ana hujja na mwenye hoja ndio anastahili kufuatwa. Kwa hiyo mimi nina hoja za kukuongoza wewe baba yangu katika njia sawa sawa. Na sigha hii inaonyesha ya kwamba kama anasema Saadi, wa innama ata bi sighatin taqtadhi anna indi wa indaka ilman. Tamko alileta hapa Ibrahim atakuonyesha kwamba mimi na wewe sote tuna ilmu, lakini elimu niliyonayo mimi, kuna elimu ambayo mimi niko nayo wewe huna. Kwa hakuonyesha mandhari ya dharau kwa baba yake na kwa mzazi wake, kwamba baba wewe hujui kitu, kama wanavyosema kwa watu wengine kuambia wazazi wao, wewe hujui bwana, wewe mjinga tu. Yani akazungumza maneno mtu kumwambia mzazi wake, yani hata kama hatatamka neno mjinga, lakini alhasili yanakuwa yanazunguka hapo, mpaka baba afahamu mtoto ankosea adabu, si anaona mimi mjinga, anaanza kibri cha uzazi sasa, kwamba huyo atanifanya vipi mimi mjinga, naona mimi mpumbavu, mimi nimemzaa. Lakini Nabiullah Ibrahim akazungumza kwa upole, ya abat inni qad jaani min al-ilmi ma lam yatik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ya abat la ta'budi ash-shaytan fatakuna lir-rahmani asiya. Usimwabudu shaytani baba yangu. Ya abat la ta'budi ash-shaytana fatakuna lir-rahmani asiya. Usimwabudu shaytani ikawa wewe fatakuna lishaytani waliya. Inni akhafa an yamassaka adhabun ar-rahman fatnam. Ya abat la ta'budi ash-shaytana innahu kana inna la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya. Usimwabudu shaytani, kwa hakika shaytani ni mwenye kumwasi Allah mwingi wa rehma. Usimwabudu shaytani, kwa sababu hizi ibada mnazozifanya za kuabudu mizimu, shaytani ndiye aliyewapambia. Kwa ni sawa na kuwa mnamwabudu shaytani. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lishaytani waliya. Baba yangu, mimi naogopa isije kukupata wewe adhabu kutoka kwa Allah mwingi wa rehma, kwa kuwa wewe umemfanya shaytani ndiye rafiki. anaendelea kumpa mawaidha baba yake. Baba ametulia anasikiliza maneno ya mwanawe. Anasema al-Imam Sa'd rahimahullahu ta'ala, fatadarraja al-Khalil alayhi salam bidawati abihi bil ashal fal ashal. Al-Khalil ar-Rahman Ibrahim alayhi salatu wassalam akaenda kidogo kidogo na baba yake kwa usulubu mpole kisha mpole zaidi, kisha akamwambia baba yangu, Allah ameniamrisha mimi ni unifuate mimi, ni kuongoza katika njia ya sawa. Na ukisoma kwenye Qur'ani utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi na mtume wetu kufuata mila ya Ibrahim. Anasema al-Imam Sa'd rahimahullah ta'ala, waqad amarana Allah ta'ala biittiba'i millati Ibrahim, فمن اتباع ملة إبراهيم سلوك طريقته في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر على ذلك وعدم السآمة منه. الله تبارك وتعالى متوامرشة فوات ملة إبراهيم نكتك ملة إبراهيم kufuata mila Ibrahim ni kufuata njia yake ya da'wa, alivyolingania watu kwa Allah amelingania kwa njia ya ilmu na hikma na upole, na kuhama kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine na kufanya subra juu yake kadhalika na kutokuchoka katika hilo. Lakini baba yake pamoja na haya yote, njia zote za kusaidia, kwa sababu al-hidayah tu biyadillah, baba anajibu kwa ufidhuli, anamwambia mwanawe Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, unawachukia waungu wangu ewe Ibrahim? Hivi wewe Ibrahim unawachukia waungu wangu, unaanza kuwatukana? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantah, ikiwa hutakoma kuwasema vibaya na kuwa kashifu wa ungu wangu, la arujumannaka, nitakupiga kwa mawe, takuwa mimi, wahjurni maliye, tena usinisemeshe, kaa mbali na mimi muda mrefu, sitaki maneno na wewe. Akatua maneno ya ukali baba yake Ibrahim, akimkemea mwanawe, akaitupa haki pembeni, akajitia ujingani na hali ya kuwa ilmu imemjia. Nabiullahi Ibrahim akamjibu baba yake kwa jawabu la ibadullahi salihin, ibadur rahman, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman wanaposemeshwa na watu wajinga husema salama. Kwa Nabiullahi Ibrahim akamwambia salamun alayk, saastaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya, salamun alayk, amani iwe kwako, nitakuombea msamaha kwa mola wangu, kwa hakika yeye mola wangu ana huruma sana na mimi. Innahu kana bi hafiya ay rahiman latifan, hakika mola wangu kwangu mimi ni mwenye huruma nyingi sana, lakini mimi nitakuombea dua wewe. Sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum, lakini nitajitenga na nyinyi, wa ma tad'una min dunillah, nitakuwa mbali na nyinyi na vile mnavyoabudu kinyume cha Allah. Wa ad'u rabbi, na mimi nitakuwa namwabudu mola wangu tu. Asa alla akuna bidu'ai rabbi shaqiya, kwa hakika hasa, asa kwa maana ya ta'kid, kwa hakika hasa sitakuwa muovu kwa sababu ya kumwabudu mola wangu. Asa alla akuna bidu'ai rabbi shaqiya, kwa hakika hasa sitakuwa muovu kwa sababu ya kumwabudu mola wangu. Akamwambia baba yake moja kwa moja kwamba amani iwe juu yako, nitakuombea msamaha, lakini mimi niko mbali na nyinyi, na mimi nitamwabudu mola wangu tu na sitakuwa muovu kwa hilo. Allah anasema falamma atazalahum wama yaabuduna min dunillah, Nabiullah Ibrahim alipojitenga na wao, alipowakimbia wao, akajiweka mbali na vile ambavyo alipojiweka mbali na wao na vile wanavyoviabudu kinyume cha Allah. Wahabna lahu Ishaq wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya, tukampa sisi Ishaq na Yaqub, na kila mmoja katika hao tukawajalia kuwa ni nabii. ووهبنا له من رحمتنا تكواب ووقتك رحمة زيتو وجعلنا لهم لسان صدق عليا تكجالية وواو أوليمي وخيري وكويلي كما واو سفي وقتك ميشا يا ويوتي لا تكواب وتكوفو. الله سبحانه وتعالى أنا مليب نبي الله إبراهيم kwa juhudi ambayo ameionyesha na ameifanya kwa wazazi wake au kwa mzazi wake. Kwa hiyo alipomwambia asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya ay asa an yus'idani rabbi bi ijabati du'ai wa qabuli a'mali wa hadhihi wadhifatu man aysa mimman da'ahum fattaba'u ahwa'ahum falam tanja'a fihim almawa'idhu fa asarru fi tughyanihim an yashtaghila bi islahi nafsihi ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. أنا سيما الإمام السعد رحمه الله تعالى ما أنا عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كما أنا قوامبا نحكيك أتني بفراها ملوانك وكويتكي مومبيانك نكوكوزيكو بالي عملزانك. Asema hii ndiyo iliyobakia katika wadhifa wa yule aliyewakatia tamaa watu ambao anawalingania. Yeye anawalingania wao wakaamua kufuata matamanio ya nafsi zao, ikawa mawaidha yake hayakusaidia kwao, wakaendelea na upotevu wao. Kinachotakiwa yeye sasa ajishughulishe na kuitengeza nafsi yake na atarajie kukubaliwa kutoka kwa Mola wake na ajitenge na shari na watu wake. ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه وأهله ومألفه وأهله وقومه من أشق على النفس لأمور كثيرة معروفة. أنا سمع السعد رحمه الله تعالى إلى كوكو مسألة من كوتنغانا واتواكي واتم جواكي نسهم وليزويا nikatika mambo ambayo ni mazito kwenye nafsi kwa sababu ya mambo mengi tu ambayo yanafahamika. Wa minha infiraduhu amma yataazzazu bihim wa yatakathar, na miongoni mwa hayo ni yeye kuwa mpweke, kuwa mbali na wale watu ambao alikuwa akijifakharisha nao, akipata izza kutoka kwao, na akiona kwamba nina watu wengi, nina jamaa wengi. Maana ukihama kutoka mji wako kwenda sehemu nyingine, wale jamaa zako ambao wewe waona kwamba ujifakharisha nao, utawakimbia, utawaacha. Sasa jambo hili lizito katika nafsi. Marafiki zako uliozoea, uliosoma nao, uliokaa nao, uliokuwa nao pamoja, kuacha watu hawa, ndugu zako na jamaa zako mbalimbali, ni jambo zito. Ilipokuwa hali iko namna hiyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipo Ibrahim alipoacha jambo hili kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala, awadahu Allahu khayran min dhalik, awadahu Allahu lahu khayran min dhalik, Allah tabaraka wa taala akamlipa badali iliyo bora zaidi kuliko hiyo. Allah anasema falamma atazalahum wama yad'una min duni Allah wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Alipojitenga na wao na vile wanavyoabudu kinyume cha Allah tabaraka wa taala, tukampa Ishaq na Yaqub, kwa maana mtoto wake Ishaq na Ishaq mtoto na mtoto wake na Ishaq ni baba wa Yaqub. Kwa hiyo mtoto na mjukuu wote ni manabii, wote tukawapa utume na tukawapa katika rehema zetu. Zote hizi ni katika fadhila za Allah tabaraka wa taala, humfadhili yule ambaye huacha jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Katika aya hizi kuna mambo ya kujifunza tukirudi katika maudhui yetu ya birru liwalidaini. Kuna mambo mengi ya kujifunza, lakini tutakayotaja ni yale ambayo yanahusiana na kuwafanyia ihsani wazazi wawili peke yake. Tumesema miongoni mwa kufanya ihsani kwa wazazi wawili ni mtu kuwalingania wazazi wake katika haki, kuwalingania katika njia ya sawa. Na ni makosa mtu kuwakimbia na kuwaacha wazazi wake wakiwa katika dhalala, na yeye ajua kwamba huu ni usawa, lakini hawalingani wazazi wake, au yuko nao lakini hauna uzito kumwambia mama yake au baba yake kwamba baba, hili ni kosa, sawa ni hii. Haya ni makosa watu wengi wako nayo, hawalingani wazazi wao, wanawaacha kama walivyo wazazi. Wengine hawaswali, wengine wako katika shirkiyat na mambo mengine ya kipuuzi mengi, lakini mtu hathubutu kumwambia mzazi wake. Aona kwamba baba huyu mtamwambiaje, au mama huyu mtamwambiaje, nikimwambia atakasirika, na mimi sitaki baba yangu mama yangu akasirike. Hili ni la kwanza. Jambo la pili, watakiwa ulinganie kwa uslubu ulio mzuri. Huyu ni baba yako. Kama vile ambavyo kuna watu wewe unawaheshimu, unawalingania na kuwafikishia kwa uzuri, basi baba yako na mama yako ni bora zaidi kuliko mtu mwingine yoyote. Kaa naye kwa uzuri, onyeshe heshima, onyeshe adabu kwa yeye, mlinganie. Awe ni Muislamu au kafir, lakini mlinganie, muonyeshe Uislamu na mahasini ya Uislamu, mpe hujja za kielimu, jipendekeze kwake. Ibaki hidayah kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakifirisha kumuombea dua, Allah ampe hidayah. Muombe kwa Allah, Allah muongoze katika njia sawa sawa. Usitegemee maarifa yako na akili yako na elimu yako au fasaha wako. La. Wewe omba kwa Allah tabaraka wa ta'ala ampe hidayah. Kwa sababu al-qulub baina asabi'i min asabi'i ar-Rahman. Baina usbu'aini min asabi ar-Rahman, nyoyo ziko kwenye vidole viwili katika vidole vya Allah tabaraka wa ta'ala. Yukallibuha kaifa yasha. Kwa hiyo wewe omba dua kwa Allah mzazi wako aongoke. Sasa mzazi anapoonyesha kibri sasa, inawezekana ikatokea umemlingania mzazi akaitikia kwenye Uislamu au katika dini ya sawa sawa na mwongozo wa sawa sawa, kama alikuwa haswali akaanza kuswali, kama alikuwa akifanya mambo ya shirki yake akaacha, ukamuongoza katika njia ya sunna akafuata. Wapo wazazi wa sampuli hiyo. Kama ni mama mwanamke akamwambia katika mambo ya hijabu akafuata, akaacha ni mambo ya kipuuzi. Wapo ambao hawana tabu, wakiambiwa wao watakuelekezwa, lakini kuna wazazi wengine visoi, hawasikii, jeuri. Sasa ukifikia mzazi katika martaba ya kwamba sasa hataki dini, anatukana dini, anaitukana dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, umefika wakati wa kuweka mpaka baina yako wewe na yeye. Salamun alaykum. Saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ikiwa umekata tamaa kabisa, mwisho kabisa, mzazi wako hataki tena usifike hapa kwangu, usinisalimie mimi nikiumwa, usije tu hivi, mimi siko radhi na wewe. Akishafikia kiwango hicho, basi kutakuwa kashaweka mpaka yeye mwenyewe, ameshajizibia mlango wa haki. Kama ni Muislamu, kwa kuwa ametukana dini, atatoka kwenye Uislamu, atarudi, wal iyadhu billah. Lakini kama akifikia hadhi ya kwamba hataki tuna hajaritaji na wala hajafanya istizaa na dini, endelea kumuomba Allah tabaraka wa taala, lakini kukaa naye mbali ni aula. Ukiona kukaa naye ukaribu kuna madhara ndani yake. Na kama akiwa kwenye kufuru, fanya kama vile Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim aliendelea kumuombea baba yake mpaka alipokuwa tangu iko Filistini mpaka amekuja Makka katika Masjid al-Haram mpaka amepata watoto wake Ishaq, Ismaili na Ishaq. Alikuwa akiomba dua, Rabbana ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumu al-hisab. Mola wangu nisamehe mimi na wazazi wangu na waumini siku ambayo itasimama hisabu. Alikuwa akiendelea kuwaombea msamaha. Lakini akishakufa kwenye kufuru, mlango ushafungwa, haitakiwi tena. Wa ma kana lin-nabiyyi wal mu'minin an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahu min ashabin ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim. Min ba'di ma tabayyana lahu annahu min ashabil jahim. Haitakiwi kwa nabii wala kwa waumini kuwaombea msamaha watu waliokufa katika shirki, hata wakiwa ni ndugu wa karibu, baada ya kuwabainikia kwamba wao ni katika watu wa motoni. Wama kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Allah subhanahu wa ta'ala katika surah At-Tauba anasema kuhusiana na kitendo cha Nabiullah Ibrahim, hakufanya, haikuwa istighfari au msamaha aliyoomba Ibrahim kumwambia baba yake, isipokuwa ni ahadi tu aliyoitoa. Alimuahidi kwamba saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, nitakuombea msamaha wewe kwa Mola wangu. Alitoa ahadi hiyo. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ilipombainikia kwamba Ibrahimu ilipombainikia kwamba baba yake ni adui wa Allah, tabarra'a minhu, Ibrahim alijitenga na yeye akaacha jambo hilo. Kwa hiyo itakapofikia hadhi sasa mzazi ameamua kupiga vita Uislamu na akaingia katika kufuru na akafa kwenye kufuru hiyo, hakuna tena masuala ya kuombeana msamaha, itakuwa imeisha hapo. Kwa hiyo nazidi kusisitiza kwamba wazazi wetu tuwape nafasi ya mbele kabisa katika kuwalingania na kuwahengaenga katika Uislamu na kuongoza katika njia ya sawa kwa upole na huruma na hishma. Tuwasikilize wazazi wetu katika kheri. Ikiwa natuamrisha katika shari, katika jambo lisilofaa, hapo tumewekewa mpaka na sheria kwamba hapo tusiwatii. Na tuna mfano mzuri kwa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo haya ni itakapokuwa mzazi yuko hai ama baada ya kufa kwake, insha Allah tutakuja kuyazungumzia katika khutba nyingine kwamba tuna nafasi gani kwa wazazi wetu waliokufa, na hasa katika Uislamu sisi tuna nafasi gani na kuna mambo gani ya wajibu ambayo tunatakiwa tuwafanyie wazazi wetu. Na hili litakuja kubatilisha baadhi ya mitazamo ambayo ya watu wako nayo, ikawa hawawarehemu wazazi wao wala hawaombei maghfira ile ifike mfungo tatu au katika siku maalum, wakawa wanafanya taratibu mpaka ifike tarehe ile aliyokufa, watu wakafanya hauli na mingineyo ambayo ma anzalallahu biha min sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا رحمن الراحمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.